Ta burza oklasków nie ustanie, dopóki wszyscy muzycy nie powrócą na scenę, by zacząć bis, w którym Keihan Galhor ponownie, jak we fragmencie słyszanym przez nas przed tygodniem, zaśpiewa. Był to utwór, który słyszeliśmy w ostatniej audycji przed kwietniowo-majową przerwą od Radia Teheran w zupełnie innym wykonaniu i w zupełnie innej aranżacji, ale nie będę uprzedzał faktów tego, co wydarzy się za tydzień. To będzie króciutki finał i tak dotrzemy już do końca koncertu, który Keihan Galhor dał w Teheranie 25 kwietnia. Ten fragment za nami to utwór Torge, który po raz pierwszy pojawił się, przypomnę, na płycie Shab Sokut Kavir w roku 1998. Proszę sobie wyobrazić, że Keihan Galhor już kilkanaście dni później po tym koncercie, dokładnie 11 maja, grał w miejscu, gdzie mieszka, czy raczej spędza większość czasu, nie licząc czasu, który spędza w podróżach i na lotniskach, czyli w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie grał w Kalifornii, w Santa Barbarze, jeśli dobrze pamiętam, z kwartetem Brooklyn Rider. I proszę sobie oprócz tego jeszcze jedną rzecz wyobrazić, że ich wspólny album Shahre Hamush z roku 2008, czyli Ciche, czy raczej Milczące Miasto, także zawiera tę kompozycję. Jehan Kalhor i Brooklyn Rider, kwartet smyczkowy z Brooklynu, z albumu Sacre Hamus, albumu, który zawiera tę no, wstrząsającą, wzruszającą, może bez przesady, kompozycję tytułową zadedykowaną wszystkim mieszkańcom Halabczy, kurdyjskiego miasta w Iraku, które stało się ofiarą ataku bronią chemiczną. Tak sobie szukałem dalszych wątków, które mogłyby wypłynąć z tej wspólnej płyty Kejhana Kalhora i kwartetu Brooklyn Rider i okazuje się, że za najnowszy album Yoyomy w dużej mierze odpowiada właśnie kwartet Brooklyn Rider. Przyznam szczerze, że nie słyszałem tej płyty Sing Me Home, która otrzymała chyba nawet nagrodę Grammy w tym roku i jeśli dobrze sobie przypominam, to nawet wspominałem o tym w Radiu Teheran w kontekście tego, że irańskie media pisały, że Kejhan Kalhor znowu z kolejną nagrodą Grammy w związku właśnie z tą płytą tym razem. Mnie się wydawało, że Kejhan Kalhor nie brał udziału w nagraniach do tej płyty, ale jak poszperałem dziś w internecie, okazuje się, że jednak tak, a to znaczy, że ten album powinien jakoś szybko trafić w moje ręce i być może nawet posłuchamy go we fragmentach w Radiu Teheran. Na tej najnowszej płycie pojawia się właśnie i Kejhan Kalhor i kwartet Brooklyn Rider, ale ponieważ nie mam płyty Yoyomy i Silk Road Ensemble, to sięgam po nagrania Siamaka Agajego, muzyka santurzysty irańskiego, który z Kejhanem Kalhorem i kwartetem Brooklyn Rider także na albumie Sacre Hamus występuje, choć nie w tej kompozycji, którą przed chwilą słyszeliśmy, oraz także na wcześniejszych płytach Yoyomy i Silk Road Ensemble się pojawiał. Thank you. Na koniec spotkania z Siamakiem Agaim dostaliśmy fragment oparty na folkowym motywie Sari Galin. Została nam jeszcze chwila, którą możemy spożytkować znakomicie, to znaczy na powrót do najnowszej płyty Alirezy Gorbaniego, nagranej razem z Samanem Samimim. Ten gra tutaj i na kamencze jak za chwilę, i na setarze jak chwilę później. از ما کشیده دامان مستانه می گریزی مستانه می گریزی دل را نکرده درمان یک بار می شتابی دل را نکرده درمان یک بار می شتابی سر را نداد سامان مستانه می گریزی مستانه می گریزی ای چشم جان براحت وی کام دل نگاهت چند از نبرد کامان مستانه می گریزی خود شعله در فکندی در نای عشق بازان و از آتشین کلامان مستانه می گریزی مستانه می گریزی چون آهوی خرامان مستانه می گریزی از ما کشید دامان ای چهره چه خورشید مست صفای مستی از ما شکست جامان مستان می گریزی با ما شکست حالان رندان می نشینی و از ما اسیر دامان مستان می گریزی ای دل به کوی رندان بدنامیت مبارک کس کوی نیک نامان مستان می گریزی چون آهوی ما کشید دامان مستان می گریزی مستان می گریزی عشق ز دیده می رود من به کجا روم بگو چاره عاشقی بگو تا نروم به سوی او چاره عشق من کجا هیچ مگو سکوت کن دم مزن از نگاه او لب مگوش ها سکوت کن لب مگوش ها سکوت کن Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do Hosaina Alizadeha, jeszcze jednego z naszych ulubionych muzyków w Radiu Teheran. Powód dość wydumany, a z drugiej strony brzmiący całkiem poważnie. Otóż Hosain Alizadeh kilka dni temu, tak przynajmniej donoszą irańskie media, otrzymał azjatycką światową nagrodę muzyczną od Światowego Centrum Muzycznego. Cokolwiek miałoby to znaczyć, ale okazuje się, że jest to jakaś południowo-koreańska fundacja, która wręcza co dwa lata nagrody muzykom, którzy łączą swoje kraje z innymi częściami świata, szczególnie krajami azjatyckimi. No więc u nas także Hosain Alizadeh na koniec, grający na Salane. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you. Thank you. punktualnie czwarta.